Astrid, Petra, Frank, Harry en Ton. Zomaar vijf namen. Maar bij elkaar is het wel het gezelligste stel van Enkhuizen. De sfeermakers van Bar Dancing het Zwarte Schaap. Altijd de betere muziek uit heden en verleden. Altijd de betere babbel. Zo is het in het Zwarte Schaap.